digitális talk show mindenkinek itt a netidők, és a jövőbe szeretnék nézni a segítségetekkel, mégpedig azzal a szomorú hírrel kapcsolatban, hogy bezárták a legnagyobb hazai dal letöltő helyet. Ez önmagában szomorú, na de milyen jövő következhet ebből? A szakújságírók azt mondták, azt írják, hogy előre törhet az általánydíjas zeneletöltés a neten. De hát vannak szkeptikus hangok is, hogy dehogy fog itt bármilyen üzleti modell elterjedni a zeneletöltéssel kapcsolatban. Virágozni fog továbbra is a kalózkodás. Én borzasztó módon szomorú voltam, ezt most nagyon idézőjelek között mondom. Hirtelen összeszámoltam az összes kezeink bevetésével, hogy hány dalt töltöttem le erről a portáról, és fantasztikus kutató munkával rájöttem, hogy egyet sem. Aminek nem az volt az ok, hogy fizetni kell, mert önmagában engem ez nem szokott zavarni, mert én már a hitelkártyák korszakában nőttem fel, és a internetes fizetés bizalmának korszakában. Volt nagy dalért fizettél? Nem is egyszer. Uh-huh. Hanem az a probléma, hogy az a 700 ezer dal, amit ők fölhalmoztak, abból körülbelül az engem érdeklő halmaz, az a nullához közelített. És én Isten igazából itt látom a problémát. Annak idején Presser Gábor azt mondta az eladások csökkenése miatt csiránkozóknak, hogy emberek, ha jó zenét kell csinálni. Erre én azt mondom, jó zenét kell árulni, és akkor meg fogják venni. Ugyanezt mondta egyébként Lukács is a Tankcsapdának a frontembere, hogy jó zenét kell csinálni, és akkor azt meg fogják venni, be fognak menni a koncertre. Tehát nem kell kétségbe esni, hogy ezek tönkrementek, vegyük úgy, hogy nem volt jó az első próbálkozás, vagy a második próbálkozás. Legközelebb már jobban szerkesztik az anyagot, nem csak úgy beömlesztik, hogy hát, ez biztos jó lesz. Meg ezt adják a kiadók majd. Ezt tuti megveszik. Nem. A zenei szerkesztőkkel oda is, mint hogy egy rádióba, tévébe, bárhova, és igenis kell egy irányvonal, hogy akkor most az elektronikus zenét, a popzenét, a rockzenét, a klasszikust, vagy bármit, vagy is, tehát nem kell, hogy or, hanem lehet end, és... Na de hát mondom, hát azért itt nem ez a kérdés, hogy most elsírassuk-e, hanem az a kérdés, hogy mi lesz a jövőben. Ingyenes lesz-e? Pont a héten indult egy akció a reverbnation.com-on, amely egy Microsofttal közös akció, 1000 ismeretlen előadótól egy-egy dalt tettek föl. Ez az 1000 ismeretlen előadók között volt, legalább azért 100, akit ismertem, tehát azért mégsem annyira ismeretlenek. Viszont maga a lehetőség, hogy megismerhetsz olyan előadókat, akikről eddig fogalmad nem volt, hogy léteznek, és kategorizálva vannak stílusonként, tehát lehet válogatni benne, nem csak így a nyakadba csördítik az egészet, hogy na tessék, itt van 1000 MP3, ez nagyon jó lehetőség azoknak, akik szeretnék a zenei műveltségüket fejleszteni, és én úgy gondolom, hogy ez a jövő útja, tehát nem feltétlenül az, hogy nyitunk egy boltot, aztán majd 99 centért per darabban jönnek vásárolni, hanem mint a kábítószernél beetetjük a népeket, hogy szevasztok, itt van 1000 előadó, és utána nyitunk egy boltot. De hogyha olcsóbban adnák, de azért pénzért, azért lehet, hogy többen vásárolnának zenét. Ugye egy dolog az ár, másik dolog, amit a Gyuri is pedzegetett az előbb, a felhozattal. Tehát hiába adják olcsón, hogyha a kutya nem kíváncsi rá, akkor, hogyha ingyen utánam vágnák, még akkor se venném meg. Van olyan előadó, amiért gyakorlatilag a kiadónak kéne fizetni, hogy én mondjuk meghallgassam. És ebből van a több egyébként. Hogyha egyszerűen nem tudom megvenni elérhető áron, vagy elérhető módon azt, ami engem érdekel, akkor valószínű, hogy majd a torrent fog játszani. Mert a nagyszámok törvény alapján őket is szeretheti valaki, akit te éppen nem akarsz meghallgatni. Csak nem biztos, hogy olyan sokan fogják szeretni. Még kevesebben fognak fizetni érte. Na most erre azért ingatom erőteljesen a fejemet, mert senki nem tudja, hogy ezeket valóban szeretik-e, vagy azért hallgatják, mert valaki nyomja őket. Aha. Valami nagy pénzből. Nem tudjuk. Még annyit hadd tegyek ez a hírhez hozzá, szintén friss hír, hogy növeljük a zeneipari horizontunkat. Van ez a Rock Band nevű számítógépes játék, amelyben ugye létező rockslágerekre kell nekünk dobolni, énekelni és gitáron játszani, mármint ilyen műanyag gitár utánzaton ritmusokat pöntjögni. Ők létrehoznak egy olyan hálózatot, mert eddig csak a játékban megjelenő ő általuk, tehát a Harmonix, a kiadó által készített zenékre lehetett játszani. Most létrehoznak egy olyan hálózatot, ahova bárki feliratkozhat a saját zenéjével, és majd a kereslet eldönti, hogy kit vesznek meg, és kit nem. Mindenki minden dalhoz kap egy jogot egy félperces demóra, mindegyik dalba bele lehet hallgatni, akár mi ketten összejöttünk egy nótát, holnap fölkerülhetünk arra a hálózatra, és ott a kvalifikált szakemberek elkészítik a magát ezt a formát, ezt speciális formátumot, ettől kezdve mi $1 adjuk a nótánkat, az vagy megveszik 1 millió, vagy nem, inkább ha kettőnkről van szó, vagy nem, de ki tudja, Árpi, még befuthatunk. Hát egyébként ez mindenképpen egy jó dolog, hogy a tömegek kezébe kerül a zenélés lehetősége, meg az, hogy publikálja is a saját zenéjét. Én egyetlen dolgot sajnálok, vagy sajnálnék, hogyha ez folytatódna, hogy ha nem lesz igazán nagy pénz a zenekiadásban, akkor nem lesznek szupersztárok. Nem ez lesz nem ugyanis ez a kiadói üzlet mögötte, ami kihajtja, hogy hatalmas nagy koncertturnékat, hatalmas nagy fénytechnikával. Azt nem a kiadó hajtja ki, el kell, hogy mondjam, a kiadó az, aki ebből lekasztálja a haszon egy részét, és megveszi belőle a többsávos autópályát magának minden este. A kiadó ehhez abszolút nem szükséges, hogyha megnézed valóban azokat a nagy zenészeket, akik ugye utóbbi időben összerúgták a port a nagy kiadóval, azok köszönni szépen jól el vannak, bár tegyük hozzá, hogy ők már sztárok egyébként, és egyébként a kis zenekarok is hasonló dolgokat mondanak, hogy őket sem a kiadók fogják eltartni, vagy a kiadók mögött. Azt gondoltam, hogy a kis zenekarok, de azért van, én tudnék mondani olyan nagy előadókat, akiknél fontos volt. Tehát most az igazán nagy szupersztárokra gondolok. Tehát, de amikor az igazi nagy szupersztárok elindultak, akkor egy más üzleti modell volt, akkor nem tudtál letölteni, akkor volt még a vinil, és Lusz Pass, maximum volt még szalagos magnó, de teljesen más üzletről és más világról beszélünk, amikor azok az igazi nagy szupersztárok kialakultak. Robert? Én azon gondolkodok, én voltam hétvégén, most már 2 hétvégével ezelőtt egy Susan Vega koncerten, amiért ott hagytam jegynek az árát, vettünk pólót, vettünk volna CD-t is, ha árultak volna. Tehát, hogy megvan szerintem az a csatorna, hogy a koncerteket megcsinálják, és szupersztárokká váljanak a zenekarok, mert az az érdekük először, hogy megismerjék őket az ismeretlenségből. Ez szerintem az internet az egy tökéletesen jó alkalmazható eszköz. Aztán sem feltétlenül biztos, hogy kiadók kellenek hozzá, hiszen ha megismerték ezt a zenekart, akkor el kell adni valahogy ezeket a dalokat, de el lehet adni az internetnek a segítségével, nem egész albumokat, hanem zeneszámokat. Csak koncertek azok meg fognak maradni, hiszen a bevételi, egy új bevételi forrás tud gyakorlatilag teremteni, körbe mennek mondjuk ott, ahol erre igény van, és az emberek azért, hogy ez a személyes élmény meglegyen, meg a pólók megvásárlása, meg egyebek, abból lehet igazániból szerintem a pénzeket csinálni, csak a közvetítő csatorna tud ebből a dologból kiszállni. A másik megjegyzésem, én igazániból az ilyen zeneáruházakat persze nyilván sajnálom, mert nem lehet akkor úgymond olyan könnyen legálisan hozzájutni zenékhez, de én azt a világot várom már, amikor mondjuk az emberek egy olyan zenelejátszója van, ami egy mobil internet kapcsolattal nem ha egyben tárolt zenéket játszik le, hanem real time egy adatbázisból játszik le mondjuk az én hangulatomnak megfelelő zenét, vagy valamilyen zenét, amihez hasonló zenék vannak, vagy valamilyen stílusú zenéket, és akkor gyakorlatilag ezért hajlandó lennék fizetni havonta mondjuk 1 vagy 2 CD-nek az árát, és akkor lenne bevétel. Ez is egy jövőkép. Ez a dolog, az nyilván ez egy távolati jövőkép, de szerintem e felé megy el a világ majd egy olyan 10-15 éven belül biztos. Én azért kíváncsian várom azt az első nagy internetes szupersztárt, aki kiadó nélkül fut be. Hozzá megtörtént, hogy hívják ezt a hölgyet, aki nem nyerte meg az angol, meg a sztárt, vagy ezt a tehetségkutató. Susan Boyle. Ő internetes szupersztár, kedves Árpi. Aha. Hát én akkor a még nagyobb szupersztárokra gondoltam. Tehát aki már így nem tudom én több lemezen túl van, és na mindegy. Hát vagy említsük meg Polpoccot is. Vagy már... például a múltkor küldtem körbe a levelező listán azt a kedves fiatalembert, akinek eltörte az egyik légitársaság a gitárját, és ebből írt egy dalt, és ő is internetes szupersztár a maga 3 millió fölötti YouTube-os letöltésével. Tehát igenis, vannak internetes szupersztárok. Még egy érdekesség, hogy nem olyan rég jelent meg egy tanulmány, ahol összehasonlították, hogy mekkora bevétele származik a zenekarok, vagy származott a zenekaroknak a CD eladásokból és a koncertekből, és azt hiszem, hogy egy 10 éves periódust vizsgáltak nagyon komolyan ebben a tanulmányban, és 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag azt hiszem, hogy 7 egész valahány, tehát majdnem 8 koncertet kellett adni ahhoz, hogy ugyanannyi bevétele legyen az előadónak, mondjuk, mint egy CD eladásából. Ma ez a szám, ez inkább 4 koncert, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy 20 koncertből álló turnét valaki összehoz, akkor gyakorlatilag már annyi pénzt tud belőle kiszedni, mint hogyha 5 CD-t kiadott volna abban az évben. Tehát Isten igazából már nem a CD eladás a húzóerő. Kezdjük ma is a hírsziporkákkal benne ma Windows 7-es heti hírek Dragon Györgytől. Még meg sem jelent, már is feltörték. Vendégünk lesz Kéner Eszter, a googliságok.hu elindítója, egyben online, aki szerint nagy szükség van ma is a zöldfülűek segítésére, hogy eligazodjanak a hálón. Aztán jön a könyv Obama elnök internetes választási kampányáról. Vajon mit tanulhatunk belőle? Pintér Roberttől halljuk a recenziót. Utána egy másik újdonság a Linuxosoknak, itt az új webbolt, ahol nem fizetünk a szoftverekért. Végül PC tipp, amiben ismét buheráljuk a Windows-t, Spányik Balázs adja a tanácsokat. Már a Windows 7-et is finom hangolhatjuk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztaltársaság nagy része, Dragon György most ezúttal a Balomon. Maximális tiszteletem mindenkinek. Mellette Spányik, Csetven Balázs. Szép jó estét kívánom. Aztán Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. És Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, és hadd mutassam be vendégünket, Kéner Esztert, aki a googliságok.hu elindítója, és egyben szakértője, sőt online is. Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat. Meg hozzátehetjük, hogy onlányok.hu. Igen. Mert azért is fontos, mert ebben a műsorban már volt egy online. Igen, onnan is jutott eszembe, hogy megemlítsem, hogy felvirágoztak újra az onlányok. És egyre többen vannak. Igen, 8-an vagyunk, konkrétan ezen a néven. Ezen a néven, de azért vannak még rajtatok kívül is onlányok. Persze, számtalan. Szélesen hazában. Igen. Na, majd erről is beszélgetünk néhány perc múlva. Hadd ajánljam addig is a hallgatók figyelmébe a Netidők honlapját, www.netidők.hu. Dragon György szokatlan dolgot fog most itt elkövetni, csak a Windows-zal fog foglalkozni a hírsziporkákban. Hát azért titokban számítottam arra, hogy hát ha marad idő, de látom, hogy nem, tehát így kénytelen leszek csak a Windows-zal foglalkozni. Képzeljétek el, még csak most nemrégiben adták le ezt az RTM változatú Windows-t a különböző gyártóknak, illetve OEM partnereknek, és hát... Az RTM az az utolsó változat? Ez a Ready to Manufacture, ugye jól mondom? Gyártásra kész. Gyártásra, de hát azért a hírben is RTM van, nem ám az, hogy GK, az ugye mást jelent. Na jó, oké, haladjunk. Kedvére RTM. Haladjunk tovább ezzel, és ezek a kis kínaiak már is feltörték a kis aljasokkal. Méghozzá ez Neovinnet nevű ilyen hírszájt számolt be erről a dologról először, hogy az ISO, ami ugye egy fájlformátum, az a Lenovo nevű gyártótól szivárgott ki. Egy olyan elsődleges kulcsot fejtettek vissza rajta, amely segítségével bármilyen Windows 7-et lehet telepíteni. Ilyen elsődleges kulcsa a Vistának is volt, és ugyanígy még megjelenés előtt ugyanezzel, vagy ehhez hasonló módszerrel a Vistákat is elérhetővé tették, még a megjelenés előtt. Ennek ellenére azért a Vistánál mind a mai napig működik ez az aktivációs dolog, ha jól tudom, mert én nem használok Vistát, én nézek itt a spányik kollégára. Ő sem használja. Mire gondolunk, milyen aktivációs? Hát, hogy annak ellenére, hogy ezt meg tudták törni, annak idején azért még ma még benne van ez az aktivációs. Abszolút, dolog. A Windows 7-ben is benne van. Tehát a dolognak az a lényege, hogy ezzel a kóddal, ezzel a mester kulcssal, ezzel OEM telepíthetővé válik, tehát kvázi bárki feltelepítheti aktiválás nélkül, és korlátlan mennyiségben aktiválható ettől kezdve. Tehát mit lehet erre tenni? Még van ideje a Microsoftnak, hogy ezt kijavítsa ezt a hibát, viszont hogyha ezt a mester kulcsot megszüntetik, vagy átalakítják, ez újabb problémákat vet fel a többi gyártónál levő egyéb változatokkal szemben, amiből ők rosszul is kijöhetnek akár. Hát majd meglátjuk. Minden esetre elég érdekes a dolog abból a szempontból, hogy néhányan még azon is spekulálnak, hogy hát ebben lehet, hogy van egy kis direkt történet is, hogy terjedjen az operációs rendszer, terjedjen, rakják csak fel, használják, nézzék meg, milyen jó, aztán egyszer csak majd kiír egy ilyet, hogy tovább nem használhatod, bocs, és akkor majd meg jó, megveszik, majd kiderül, hogy direkt, nem direkt. András? Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy bár itt nevesítve volt az egyik gyártó, hogy attól szivárgott ki. Én azért egy kicsit ingatom a fejemet, ugyanis pontosan tudom, hogy történik ennek a gyártása, és hogyan kerülnek a gépre ezek az operációs rendszerek. Itt van egyébként nemzetközileg egy szállító cég, amelyik szállítja az operációs rendszert a gyártásnak egy bizonyos fázisában. Tehát, és adja egyrészt ezeket a kulcsokat, másrészt pedig egy ilyen bankjegy nyomda technikával ugye adja ezeket a matricákat a géphez. Tehát azért van valamennyi visszacsatolás. Persze ez nem azt mondom, hogy nem lehet ezzel megcsinálni ezt az OEM jellegű telepítést, meg lehet csinálni, de az, hogy ezt a kulcsot megváltoztassák, ez valami nagy problémát okozna, ez mondjuk így nem igaz. De nem tart még itt a gyártási folyamat. Így van, tehát nem tart még itt a gyártási folyamat, ez meg a másik. Egész egyszerűen az történt, lehetett tudni, hogy múlt előtti szerdán vagy csütörtökön bejelentették be akkor végül, hogy elkészült az RTM, és hogy 2 napon belül megkapják az OEM partnerek. Az OEM partnerek péntek reggel kapták meg, péntek délután már kín volt az RTM ISO változat az interneten, tehát le lehetett tölteni. A Microsoft a mai napig nem lépett erre semmit, tehát nem indult boszorkányüldözés, mindenki ellenek ezt letöltötte, ami egyébként szinkronban van ezzel az összeesküvés elmélettel, hogy azt gondoljuk, hogy végülis ez fölfogható egy 30 napos kipróbáltó változatnak. Tehát, hogyha nem töröd fel, föltelepíted, akkor 30 napig működik termékkulcs nélkül. Ugyanígy volt már a Vistánál és a Windows 7-nél is így van. Tehát fölfogható egy ilyen kipróbáltó változatnak, és azt gondolja a Microsoft szerintem, hogy ezt nem okvetlenül kell üldözni. Ha meg a feltört termékkulcsot illeti, egy éjszak alatt egy Windows update-tel meg tudják oldani, akarják, de volt már ilyen a Vistánál, és ott sem akarták. Na, itt ez a kérdés, hogy miért? Egyébként mennyire nehéz feltörni ezt a kulcsot? Hát itt annyi van leírva, hogy valamilyen boot.vim állományhoz kell hozzáférni, amelyből kinyerik ezt az OEM kötőjel SRP kulcsot. Ennél többet nem tudok a kérdésről mondani, de ha akarod, akkor jövő hétre jobban felkészülök, hogy kell egy Windows 7-et feltörni. Nem akarok én tippeket adni, csak gondoltam, hogy megkérdezem, hogy könnyű. Ha már a Windows 7-nél tartunk, volt ez a jó kis európai botrány, amikor is a kedvenc norvég szoftvercégem, az Opera minden áron azt akarta, hogy a Windows 7-ben választható böngésző kerüljön. Ezt ilyen szépen egyszerűsítettem a szituációt, itt ne bonyolítsuk meg, habosítsuk. Hát Balázs háborgott ezen itt a műsorban konkrétan. A dolognak az a lényege, hogy az Operához csatlakozott a Mozilla, és csatlakozott a Google is, ha jól tudom. Chrome böngésző. És meg is nyerték ezt a bizonyos pert, fogalmazzunk így, vagy meghátrálta a Microsoft, teljesen mindegy. Lényeg, ami lényeg, hogy bejelentettek annak idején egy Windows 7e változatot, ami a böngésző nélküli változat lett volna. Most ez nem fog megvalósulni. És itt az E a European, ugye? Igen, European. Ez Európában jelent volna meg. Ez nem lesz ilyen. Ezzel szemben gyönyörű szép screenshotot láttam arról, hogy hatalmas nagy logók, egymás mellett 4, ami vagy 4 vagy 5. Igen, azt hiszem a Safari is ott volt, ha jól emlékszem, amely a Windows indításakor felhívja a figyelmedet, hogy ugyan már választ ki, hogy melyik böngészőt szeretnéd telepíteni ezen a bizonyos telepítésen. Hát a dolog az azért érdekes, mert ugye készül egy olyan operációs rendszer, ami eleve böngésző függő, erről már beszéltünk itt a műsorban, és ennek az operációs rendszernek a készítője az ugye részt vett ebben a kis huncutságban, amit a Windows ellen elkövettek, ami bizonyos kérdőjeleket fölvet ezzel az egész történetnek az erkölcsiségével, ha lehet egyáltalán ilyenre hivatkozni. Minden esetre ez a változat fog megvalósulni, egyelőre úgy néz ki, tehát számítsunk arra, hogy az a Windows 7, amit mi európaiak fogunk megvásárolni, az tartalmazni fog egy választóképernyőt indításkor, és akkor mi dönthetjük el, hogy egyáltalán akarunk-e böngészőt, és ha akarunk, akkor melyiket akarjuk. Na, 2 darab megjegyzés van volna. Az E végül elkészült, hiszen a letölthető most is az ISO RTM változata. Tehát megcsinálta a Microsoft, csak utána elment az Európa Unióhoz, és azt mondta, hogy ha akarjátok, akkor lehet ilyen is. Viszont ez nem csak az európaiaknak lesz ám így, ez akkor azt jelenti, hogy ki fogják küldeni mindenkinek, az egész világnak ugyanazt a Windows 7-et, ami Amerikába megy, és amiben valahogy benne van, vagy nem tudom, hogyan, vagy lehet, hogy a Windows update-en keresztül egyszer csak jön majd egy kicsi kód, ami felugrasztja ezt az ablakot. A poén az egészben az egyébként, hogy ez az ablak, ez Internet Explorer 8-ban fog megjelenni, és az első ikon, amire rá lehet kattintani, az, hogy telepítel az Internet Explorer 8-at. Igen, de a baloldali. Fából vasmarik a című történet. Úgyhogy, de minden esetre érdekes, hogy az utolsó pillanatban így beadták a derekukat, nem tudom, hogy miért kellett ezzel vajon eddig várni. Hát köszönöm a kiegészítést, akkor jól kimerítettük a Windows 7-et, bár még én úgy tudom, hogy itt kedves Pányik kollega még foglalkozni fog a témával, de hogy én már nem. Keretes szerkezetű lesz a műsor, úgyhogy aki kibírja a végéig, a Windows 7-hez kaphat még mindenféle buherálási trükköket. Ott tartunk 2009-ben, hogy a magyar társadalomnak még mindig egy jó nagy része, mondhatjuk, hogy digitálisan analfabéta. nem nagyon ért ahhoz, hogy kezelje a számítógépet, mi az, hogy böngésző, mi az, hogy internet, mi az, hogy egyáltalán operációs rendszer. Úgyhogy mindenképpen feladatunk van nekünk, akik azt is elvállaltuk, vagy missziónknak tekintjük, hogy közérthetően beszéljünk az internetről, meg a digitális kultúráról. És Kéner Eszter hasonló küldetést választott magának, hiszen úgy gondolta, hogy megtanítja a digitálisan zöldfülűeket arra, hogy hogyan kell használni az internetes eszközöket, de azon belül is a Google-nek mindenféle eszközeit. Igen, így van. Miért gondoltad, hogy erre most 2009-ben szükség van? Ez nem így indult igazából, hanem egyszer csak azon kaptam magam, hogy akárkivel beszélgetek, mindenkivel valahogy szóba hozom a Google szolgáltatásait. Tehát nem direkt, csak valahogy mindig oda tekeredik a beszélgetések menete, hogy valahogy megemlítek valamit. Biztos, hogy beépített ember vagy, nem? Ezt már kérdezték, de nem. És amikor keresgéltem önmagam nagyon sok év multinál eltöltött idő után, akkor sokat gondolkodtam, hogy mivel is foglalkozzak, és nagyon sokáig nem találtam azt a fajta elfoglaltságot, ami igazán hobbi szinten, kettelésből, egyfajta ilyen szenvedélyből történik, és valahogy azért meg is lehet belőle élni. És akkor jött a gondolat, hogy lehetne, miért nem ezt tanítom. De jött valaki szembe, aki nagyon zöldfülű volt, nagyon 1.0-ás volt, vagy a rokonságból kellett valakit megtanítani, és így rákaptál ennek az oktatásnak az ízére? Mi volt a konkrét sztori? Mielőtt, tehát a multinál eltöltött idők után egy civil szervezetnél dolgoztam, ez a Magyar Internetező Nők Egyesülete. Én itt alapító tag vagyok, 2000 táján, 2001-ben talán akkor alakult az egyesület, akkoriban még szükség volt egy ilyen külön tömörülésre az internetező nőknek, tehát ma már megmosolyogják az emberek, hogy hát miért volt erre szükség, akkor nagyon kevesen voltunk, nagyon magunkra voltunk maradva, és nagyon sok volt akkor is a kezdő a nők között is, és sokan voltunk úgy, akik úgy éreztük, hogy jobb lenne egyfajta egyesületben, vagy valamilyen ilyen szervezettebb formában. Sokakban volt bele nevelve az, hogy a nők például nem értenek a technikához, be se tudják kapcsolni a gépet, és ezért szükség van arra, hogy ezeket a régi beidegződéseket oldja valaki. Igen, tehát akik az egyesületet alapítottuk, mi értettünk ehhez a részéhez, viszont mindannyian nagyon szerettük volna támogatni a többi olyan nőt, aki pedig nem rendelkezik meg születési jogon ezekkel a tulajdonságokkal. Uh-huh. És amikor visszakerültem egy nagy varga betűvel ehhez az egyesülethez, akkor szintén nőket tanítottunk mindenféle hasznosságokra. Igen, tehát pályázatokat valósítottunk meg, ahova 100-100 nőt kellett bevonni, ami azt jelenti, hogy rengeteg hölgyel találkoztam. És ők valóban azok, akiket említettél. Sokaknál úgy van otthon például a lakásban számítógép és internet, hogy a férj használja, vagy a gyerekek. Mindegyik, oda se engedik a nőt? Oda engedik, de magára hagyják. Tehát nincs türelmük, nincs kedvük, nincs idejük, és mindegyik projektben, ez két projektet jelentett, mindegyikben tanítottunk valami fajta számítógépezéshez, internetezéshez kapcsolatos tudást. Mondd el nekünk, hogy mi a trükk? Hogy lehet rávenni egy zöldfülűt arra, egy adott esetben egy idegenkedőt, hogy kezdj el használni az eszközöket, az internetet, meg a számítógépet? Ez jó kérdés. Igazából akikkel én kapcsolatba kerültem, őket nem kellett győzködni. Tehát nem is gondolom, hogy kell győzködni. Tehát nem szabad erőltetni. El fog jönni mindenkinél ez az idő szerintem, amikor már ő is úgy érzi, hogy annyit hallott esetleg, hogyha mondjuk olyan környezetben él a szomszédoktól, az ismerősöktől, a barátoktól, hogy már nem idegenkedik. Persze természetes az idegenkedés minden újdonság iránt, tehát ez érthető, de nem szabad erőltetni, én azt gondolom. Bemutat konkrét élethelyzeteket, hogy azokban hogyan segít mondjuk a levelezés, és még milyen Google eszközöket mutatsz be ilyenkor? Újdonságokat mutatok be főleg, és az újdonságokat úgy mutatom meg, hogy azt bárki megértse. Tehát például most eszembe jutott a legújabb Gmail újdonság, ami ugye Google levelező rendszere, amiben a feladatok kezelését lehet nagyon egyszerűen elvégezni, és most már ez kvázi beépített része a Gmailnek, eddig csak egy ilyen kiegészítő teszt funkció volt, és itt már azért egy-két példán keresztül, tehát nem tudom, milyen teendőket írtam fel, hogy kenyeret venni, tejet venni, postára menni, tehát igen, próbálom úgy átadni, hogy értsék azok is, akiknek ez újdonság, hogy mi mindenre is jó. Milyen tematikán mész keresztül ezen a tanfolyamon egyébként? Tehát, hogy mire építed föl? Mi a kiinduló pontod ebben az egész tanfolyam? Ez egy tanfolyam, ugye? Hát a googliságok.hu oldal az a hírekről és az újdonságokról szól, és az egyéb ilyen érdekességekről. És ebből, tehát végeztem egy felmérést. 900 internetező töltötte ki egy nagyon-nagyon hosszú kérdőívet, és ami a Google szolgáltatásaival volt kapcsolatos, és ebből azt szűrtem le, hogy nagyon nagy igényük van arra, hogy valaki ott legyen, és segítsen nekik, mert vagy nem értik, vagy a súgó, vagy csak hibaüzeneteket tárolnak ott, vagy pedig angolul van, és nem értik, és szeretnék tudni, és elakadnak, és nincs, aki ott legyen, és azt mondja, hogy figyelj, csak ennyi, nézd, csak ennyi. Tehát kicsit másképp is működik egy kezdő észjárása szerintem. Tehát az oldal maga az nem célja a tanítás, inkább az ismeret, hogy is mondjam, a látókörnek a szélesítése. Tehát próbálok minden szolgáltatást megemlíteni. Minden tudsz a Google-el kapcsolatban? Nem. Nem is fogok. És akkor hol van a határ? Én ott húztam meg, hogy kezdők és a bátortalan vagy bizonytalan haladók. Őnekik mindenképpen tudok információt adni, illetve olvasnak engem olyanok is, akik önmaguk bevallása szerint nagyon hozzáértőek, de tetszik vagy a stílusom, vagy az, hogy nagyon gyorsan hírt adok dolgokról, vagy pedig az, hogy nagyon részletesen. Tehát volt, aki azt írta, hogy 8 perces videó után, hogy neki nem lett volna türelme ezt végig molyolgatni, hogy van, de most azonnal használta, és azóta is használja, és mennyire hálás ezért. Nem csak online-ok jelentkezhetnek nálad, hanem on-fiúk is. És hogyha mondjuk egy vállalkozó azzal jelentkezik, hogy szeretne a Google-ben minél előkelőbb helyre kerülni a keresés által, abban is tudsz neki segíteni? Nem, és abban nem is szeretnék. Tehát én úgy gondolom, az egy külön szakma. Tehát az internet marketing és hozzá kapcsolódóan ez az AdWords, ehhez szakérteni kell. Tehát tudnék tanácsot adni kezdőszinten, de nem szeretném olyan helyzetbe őket belevinni, amit ők se értenek. Kifejezetten az alapeszközök használatát mutatod be, meg az újdonságokat. Igen. Beszéljünk egy kicsit még az onlányok.hu-ról. 8 hölgyet láttam ott a felsorolásban. Mit csináltok? Mert a mi nőkkel mi itt egyébként foglalkoztunk ebben a műsorban már többször, és mindenféle programokat valósítottatok meg, hiszen te is ott voltál. Na de akkor miért van szükség egy külön onlányok.hu-ra? Hát mert 2009 van. Tehát 2009-ben egész más szelek fújnak a női internetezők körében. Mi mindannyian internetből élünk. Tehát ez ismét egy olyan fajta tömörülés, ami kvázi egy ilyen magasabb szintű. Tehát mint ahogy a mi nőknél mi már értettünk hozzá, és úgy tanítottunk meg kezdőket, itt pedig mindannyian ugyanazt csináljuk, csak más módon, tehát más szolgáltatásaink vannak, vagy más termékeink esetleg. Akkor ez egy közösség? Igen, ez egy mastermind csoport. Nem tudom, ismerősen hangzik-e a szó. Azt jelenti, hogy szakmailag támogatjuk egymást, tehát akár nagyon kezdőktől az egész a profikig vannak közöttünk lányok, és nagyon tudjuk egymást segíteni tehát mindenféle tekintetben. Jelentkeznek fiúk is? Nem lehet jelentkezni, ez egy teljesen zárt és titkos csoport. De ezt mosolyogva mondod. Mert igen. Tudom, hogy a minőkbe például jelentkezhettek férfiak. Igen, a minők az egész más, tehát egy mastermind csoportnál van egy határ. Tehát ahhoz, hogy tudjunk egymásnak segíteni, azt mondják, hogy a 8 fő az egyébként is a maximum, vagy legalábbis annak a környéke. Ez ugyanolyan, mint hogyha itt az asztalnál azt mondanád, hogy ülhetnétek 150-en is. Nem lehet, nem. Erről bocsánat, hogy így ezt így hozzáfűzem a mastermindról, csak az itt eszembe, hogy szuperhősös videójátékokban a Mastermind mindig a gonosz ellenség, a fő ellenség. Hát itt inkább barátnőkről lehet beszélni. Van a csoportnak vezetője, aki nagyon tudja mondjuk az internetes közösség szervezést, vagy milyen irányba fejlődik ez a társaság? Az egyikünk Zsuzsi, Majoros Zsuzsi, a varóház.hu blogírója, és ő találta ki ezt az egész csoportot, tehát őt tekinthetjük ilyen szempontból vezetőnek. Két hetente van Skype-int találkozónk, ahol két órán keresztül beszélgetünk az épp aktuálisan felmerült mindenféle ügyesbajos dolgokról. Nem szabad azt hinni, hogy attól, hogy mi nők vagyunk, mi barátnők vagyunk ebben a csapatban. Tehát inkább igen, vagyunk, beszélgetünk magánügyekről is, de nem ez a fő vonal, hanem tényleg az, hogy ha valaki kezdő, vagy elakad, vagy szeretne valami praktikát, amit azonnal tud bevetni, akkor legyen egy olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, én így csináltam, és bejött. Figyelj, én így csináltam, és nem jött be, így ne csináld. Hogyha ez egy zárt csoport, akkor mi van az interneten, tehát mi van a weboldalon? A weboldal szegény, ő a cipész cipője éppen, tehát ott még egyelőre csak bemutatkozás van rólunk. Tervezünk online-ok, rendezvényeket, ahol a olyan hölgyeket tudunk tanítani arra, amit mi magunk is tudunk, de a weblap az most még ilyen félig alvó állapotban van, inkább információs oldal. De akkor ennek a közösségnek egy internetes aktivitás azért mégiscsak van. Külön-külön van, igen, és mindannyiunknak az e-mail aláírásában ott szerepel, hogy az online-ok csoport tagja, tehát így azért visszük a hírünket, de nem ez a cél, tényleg nem ez a célja. Az a célja, hogy mi nyolcan segítsük egymást, tehát most még nem az a célunk, hogy megmutassuk a világnak, hogy mi kik vagyunk, és milyen erősek, milyen ügyesek vagyunk, hanem egymás segítése. És ez az online-ok csoport tagja az aláírásban, ez egyben egy ilyen minőségi tanúsítvány is akar lenni, vagy szeretne lenni? Az jó lenne, ha az lenne. Hát minden esetre, aki szeretne találkozni Kéner Eszterrel a neten, vagy az onlányok.hu-t keresse, mert azért mégiscsak ott van a lista, meg igen, a fényképetek is, meg a leírások, és igen, akkor így mindenkinek a saját közösségét föl lehet keresni, vagy pedig a googliságok.hu-t. Igen, így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Túl vagyunk, azt hiszem, az első fél éven az Egyesült Államok új elnöke beiktatása valamikor január elején volt, és mi végigkövettük azt a hát hosszú kampánynak mondhatjuk, aminek során Barack Obama a legjelentősebb közösségi rendszereket, hálózatokat felhasználta a kampány során, és Pintér Róbert elég sokat mesélt nekünk erről az egész folyamatról itt a műsorban, hogy mennyire izgalmas, meg mennyire tanúságos ez az egész, és megjelent a könyv erről az időszakról, Pintér Róbert. Így van, ez nem az én könyvem egyébként, tehát nem én írtam, ez egy nagyon amerikai könyv, amerikai szerzők írták, Barry Libert és Rick Fogg, és egyébként maga a könyv az Amerikában már megjelent, tehát egy amerikai kiadásról van szó, és kb. A kéziratot úgy az információk alapján, amik el vannak a könyvben szórva, azok alapján nagyjából a beiktatási beszéd környékén zárhatták le a kéziratot, tehát ez nem az elmúlt fél évről szól, hanem arról szól, hogy Obamának mi a sikerének a titka. Akkor ez egy recept, hogy hogyan legyünk az Egyesült Államok elnöke? Nem, mert nyilván akkor elég szűk lenne a célközönség, és nehéz lenne eladni a könyvet, hanem az a könyvnek a mottója, hogy Obama, és a címe is ez magyarul, kampányról üzletembereknek, vagyis hogy hogyan lehet Obamának a titkát ellesni, mitől lett ő amerikai elnök, hogyan lehetne tőle tanulni, és üzletembereknek hasznos praktikákat megtanulni, vagy ellesni az elnöktől ebből a kampányból. A magyar üzletemberek is tanulhatnak ebből? Ez egy jó kérdés, amikor ezen a könyvvel elkezdtünk az akadémiai kiadóval dolgozni, akkor ugye még csak angolul volt meg, és az volt a kérdés, hogy érdemes-e ezt kiadni magyarul. Magyarországon teljesen más helyzetben van a politika és a gazdaság kapcsolata, mint ami az Amerikai Egyesült Államokban. Ahogy a könyv kezdődik, ott pontosan arról van szó, hogy egy olyan folyamatnak vagyunk a tanulni az Egyesült Államokban, hogy a gazdaság tanul a politikától. Nagyon sokáig az volt a helyzet, az úgynevezett egy dolláros emberek, akik egy dolláros éves fizetésért vállalták azt az üzletemberek, hogyha helyre rakják a politikát, meg a közigazgatás egyebeket. Ez a második világháborútól már gyakorlatilag egy bevett jelenség volt az Egyesült Államokban. Tehát ehhez képest eljutott oda ma Amerikában a politika, hogy tud újat mondani, tud új eszközöket használni, és az Obama kampányának volt az ékes példája. Magyarországon meg még abban a helyzetben vagyunk, ugye, vagy voltunk, hogy üzletemberek mennek át a politikába, és több-kevesebb sikerrel politizálnak, és az emberekből ez bizonyos fajta reakciókat vált ki. Tehát a politikának és az üzletnek a kapcsolata még nem tartott, vagy nem úgy tart, ahogy Amerikában, viszont az üzletemberek mindenféleképpen tanulhatnak az amerikai politikától. Itt most nem csak a Web2-es dolgokra kell gondolni, és a könyv alapvetően nem három fejezet vagy három fő titokból áll. Az egyik ez a Web2-es vagy a közösségi technológiáknak a használata, a másik az Obamának a személyisége és az ő stílusa, hogy hogyan, a konfliktusokat hogyan kezel, hogyan megy bele kemény játszmákba, hogyan reagál, stb. Ennek nincsen köze a nethez. Ennek nincsen köze a nethez, és a harmadik fejezetnek sincs közvetlenül köze a netnek, ez pedig az Obama szlogán, ez a változtassuk meg a világot, és mi képesek vagyunk rá, és mi magunk vagyunk azok az emberek, akikre vártunk, hogy majd egyszer megváltoztatják azt a sok rosszat, ami idézőben, ami körülöttünk van. Tehát vagyis a változásba vetett hit, és egy olyan politikusból, aki egy ilyen kis államnak a szenátora, az itt teljes ismeretlenségből két év alatt felépített egy olyan kampányt, ahol mondjuk a Clintonnét képes volt a saját területén gyakorlatilag lemosni. Persze hosszú küzdelem volt, de gyakorlatilag megverte azokat a nagy veterán politikusokat, akikről nem gondolták, hogy ez sikerülhet. És itt a Web2-nek volt egy alapvető szerepe. Ő amikor elindult a kampány két évvel az elnök választás előtt, akkor azt mondta, hogy egy alulról jövő, alulról szervezett kampányra van szükség, ahol ezek az eszközök, ezek a Web2-es eszközök nyújthatnak alapvetően támogatást is, maga az internet, és egy hatalmas közösséget húzott föl gyakorlatilag e mögé, támogatókat, önkénteseket. Egyébként erről nagyon sok legendát lehetett hallani, meg olvasni is. Szerinted melyik volt az erősebb szempont, a Web2-es eszközök használata, vagy Obama személyisége? Szerintem nem lehet így szétválasztani. Én azt gondolom, hogy egyetértek a könyv, hogy mind a három nagyon fontos volt. És ha már itt az üzletembereknél voltunk, egy vállalat, tehát próbálják vállalati szintre lefordítani, egy vállalatnál is ugye a status quo-nak a megőrzése, a változástól való félelem az gyakorlatilag a legtöbb vállalatnál előbb-utóbb kudarchoz vezet. És azt mondja ez a könyv, hogy élére kell állni a változásoknak, innoválni kell, van bizonyos vezetési stílus, egy a vezetőnek a személyisége, hogy hogyan kezeli a környezetében lévő embereket, konfliktusokat, helyzeteket, hogyan informálódik például, az nagyon mérvadó. Tehát Obama, tehát bárkinek rendelkezésére állt egyébként az internet és a Web2, ezt nem sajátíthatta ki magának, mások is használták, tehát hogy önmagában ez még kevés lett volna az, hogy ő belőle sikeres amerikai elnök legyen, vagy egyáltalán nem amerikai elnök legyen. Azért, hogyha egy magyar üzletember elolvassa ezt a folyamatot, ami a könyvben nyomon követhető, akkor ezért egy sor dolgot konvertálnia kell magában. Hangsúlyokat, méreteket, számosságokat, akár módszereket is. Igen, pont a könyvnek a hátán van egy pár ajánló. Megkértünk hazai internettel foglalkozó szakembereket, politológus például Török Gábort, a Bőge Györgyöt, aki a CEU-nak a professzor, aki menedzsmenttel foglalkozik, és Novák Pétert, aki a Kilovszkinek az ügyvezetője, hogy ők saját szempontból hogyan értelmezik. És mindannyian kiemelték azt, hogy persze nyilván ez egy magyar helyzetre értelmezendő történet, hogy az amerikai kis és középvállalkozások azok legtöbbnyire megfelelnek a magyar nagy vállalkozásoknak. Tehát Magyarországon kevés akkora vállalkozás van, ahol olyan menedzsment lenne, akinek így egy az egyben szüksége lenne ilyen szintű vagy méretű tanácsokra, nincsenek mondjuk 1000, 10000 vagy akár 100000 alkalmazottat foglalkoztató cégek, vagy ha vannak, akkor általában azok nem magyar tulajdonos kezében vannak, nem magyar, tehát hiába van magyar menedzsmentje, mégiscsak van egy fölötte egy valamekkora szint, ami behatárolja a mozgásteret. Tehát emiatt ezt le kell fordítani a magyar szintre, ez az egyik történt egyik oldala, a másik, ha már a webről van szó, meg internet, hogy mégis csak egy ilyen műsorban vagyunk, akkor arra is le kell fordítani, hogy Magyarországon ugye 50% körül van az internet penetráció, a Web2-nak az elterjedtsége jóval alacsonyabb, akár mondjuk a vállalkozásoknak a körében csináltunk egyébként egy felmérést magával a könyv témájával kapcsolatban, ahol 700 vállalat, első-másodszintű vállalati döntéshozót kérdeztünk meg ezekről a dolgokról, és nem nagyon használják ezeket az eszközöket, bár hisznek abba, hogy kellene, valahol az internet 1.0 és a 2.0 között tartunk, és inkább közelebb az egyeshez már, mint ezen a területen. Akkor a magyar Obama még később jön el ezek alapján, ezt feltételezhetjük, nem? Hát szerintem ez egy másik kérdés, hiszen az, hogy Magyarországon mondjuk mikor lesz cigány származású miniszterelnöke, vagy a toleranciának ez a fajta szintje hogyan alakul ki, szerintem ez egy messze vezető kérdés. Aki az IVI-t is használja a kampányban. Aki is használja. Inkább az az érdekes, hogy mit használnak, és akkor hogy hivatkozzak egy kicsit a felmérésre. Mondjuk vállalatvezetőknek az internetes aktivitása. Internetes fórumokat olvas közel 90%-uk, blogot ír 4%-uk, és a kettő között a közösségi portálok látogatása például 70% körül van, a blogolvasás közel a felük olvas blogot, internetes fórumokra egy harmaduk ír be, tehát hogy ott vannak igazániból, de nem aktívan, vagy nem úgy, hogy ők maguk hoznának létre tartalmat, vagy láthatók lennének, mert van kivétel, például a Pannonnak az új vezérigazgatója például indított a világgazdaságon egy remek blogot, de inkább ezek a kivételek, vagy a Bőge Győrnek is van például jó blogja, bár őt nem mondanám úgy normál vállalatvezetőnek. Aki keresi a könyvet az Obama jelenségről, ez Pintér Róberttel is találkozhat, hiszen a könyv szakmai lektora is voltál egyben. Így van, kétszer olvastam angolul, ugye egyszer el kellett olvasni, hogy érdemes egyetlen lefordítani, aztán mikor a fordítást ellenőriztem, akkor el kellett olvasni angolul és magyarul a fordítást is javítgatni. Rohonyi Andrással dolgoztunk egyébként itt, akit már régebb óta ismerek, és nagyon jó fordító. Sikeres? Információs társadalom folyóiratnak a fordítója is. Mármint a könyve sikeres lett a fordítás? Szerintem ez egy nagyon jó fordítás, de nyilván elfogult vagyok, mert én lektoráltam félig meddig ezt a fordítást, de szerintem jó sikerült. Viszont nagyon amerikai a könyv, tehát bombasztikusan van felépítve, egyszerűen, és nagyon olvasmányos. Ez az egyetlen egy könyvem, amit a feleségem elolvasott az elejétől a végéig. Az elmúlt 10 évben pár könyvhöz volt közöm. Ezt el lehet olvasni az elejétől a végéig, könnyen nyári olvasmányként, akár a strandon is. Hát akkor de a magyar tudósoknak is van mit ebből tanulni, nem? Így van, de ha valaki mondjuk ezt abszolút komolyan veszi, és mondjuk az íróasztal mellett rászán egy pár órát, hogy ezt akár egy húzomba, akár a három fejezetet külön-külön elolvassa, akkor nagyon sok hasznos tanácsot fog benne találni. Az elmúlt napokban szomorkodhattunk internetes áruházak bezárásán, de mi most örülni fogunk egy internetes áruház elindításának, ahol ráadásul nem, vagy nem is nagyon kell fizetni. Borek András és a Nyílt Forráskódú rovat következik. Milyen áruház nyílt, kedves András? Semmilyen. Ezt a sajtómunkások aggatták rá, ezt, hogy megnyílt az Ubuntu-nak, vagy a Debian disztribúciónak az Apple Store-ja, az Apple áruháza. Tehát ilyen valószínű, hogy nyári kattintást generáló szuperhírnek szánták a dolgot. Amúgy a Debiáns. Debiáns, igen. Lényeg az, hogy elindult egy oldal. Egyébként, hogyha valamihez kéne hasonlítanom, akkor leginkább a Google keresőjéhez hasonlítanám. Különböző Linux disztribúciókban a programok telepítése az főleg a nagy disztribúciókban nagyon egyszerű. Van egy valamilyen csomagkezelő program, kiválasztom egy listából akár kategóriák szerint, hogy mi az, amire szükségem van. Rákatintok az adott programra, hogy akkor ezt telepítse. Elindul a telepítés, szépen háttérbe egyszer csak szól, hogy akkor végeztem, és lehet használni. Ezeknek a programoknak ugye van egy tárháza, ahonnan veszik ezek a disztribúciók, ezeket az alkalmazásokat, letöltik őket. Igen, nem csak, hogy nem mindegyik nyílt forráskódú program kerül be ezekbe a tárházakba, vagy ezért, vagy azért, vagy amazért. Hatalmas lenne az a DVD, amiről kell telepíteni. Hát egy részről, másrésztről ugye már a különböző telepítőkészletek se tartalmaznak minden programot, mert gyakorlatilag 10 DVD-nyi anyagot kérne az embernek kiadni, vagy magánál tartani, tehát egyszerűbb az internetről letölteni a minket érdeklőket. Hát meg ahogy hallom, itt 130 ezer programról van szó. Igen, tehát hogyha a használható programokat vesszük, akkor kb. 130 ezer alkalmazás van, és itt tényleg nagyon sok rétűek ezek az alkalmazások, kezdve a hálózat monitorozó alkalmazásoktól, mondjuk elindulva a különböző speciális programokon át, például rádióamatőr programokon keresztül egészen például a horgászok segédprogramjáig nyilván. Akár addig is. És mindegy kategóriában csilliárd változat. Nagyon sok változat, mindegyiknek van előnye, hátránya, mindegyiket leírják, hogy mi a jó, mi a nem jó. De ami a lényeg, hogy nem mindegyik ilyen nyílt fejlesztés érhető el ezekből a tárházakból. Ugye már többször említettük itt a műsorban a SourceForge oldalt, ahol nagyon-nagyon sok nyílt forráskódú program elérhető, illetve van egy másik is, a launchpad.net, ami kimondott. pult. Igen, indítópult.net oldal, amely kimondottan a Debian és Ubuntu disztribúciók fejlesztői közösségét fogja össze, és ott is nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó program van, amit el lehet érni, de ezek még nem épültek be a disztribúciókba, vagy ezért, illetve több más támogatást is nyújt ez az oldal, mint például a különböző nyelvi verzióknak a fordításához vannak eszközök, tehát ha bárki be akar kapcsolódni például egy Mozilla fordításba, vagy egy OpenOffice fordításba, akkor itt megteheti teljesen jól ezen az oldalon keresztül. Tehát nagyon sok dolgot nem ér el a beépített csomagkezelő, és kitalálták, hogy kéne egy olyan weboldal, ami összefogja ezeket, és mindegyik ilyen tárházba keres. És ez lett az apperi.com nevű weboldal, ahol vagy az alkalmazás nevét, ami ugye tudjuk, hogy a Linuxok azok a hülye nevű alkalmazásoknak a lista vezetői. Tehát hogyha ez nem... se kis pálya, ez az Aperi. Nekem az aperitív jut eszembe róla. Én nekem is valami ilyen keserű likőr jutott eszembe róla egyből, de nem tudom, hogy miért. És tehát, hogy vagy az alkalmazás nevét tudjuk, vagy valamilyen jellemzőjét beírjuk, és akkor egy ilyen Google-szerű, nagyon egyszerű kereső ablak, ahol kiválasztjuk, hogy melyik disztribúciónk van, beírjuk az alkalmazásra jellemző dolgot, vagy ami minket érdekel, és kapjuk a találatokat. Itt rákattintunk a találatra, minket érdeklő találatra, mindegyikhez van egy kétsoros rövid összegzés, akkor egy beljebb jutunk egy bővebb kifejtésbe, esetleg képernyőképet is látunk az alkalmazásról, és van egy gomb, hogy installáljuk, megnyomja az ember az installálás gombot, és gyakorlatilag ezzel elindul a csomagkezelőnk, a már előbb említett csomagkezelőnk, és telepíti az adott programot. Tényleg nagyon egyszerű használni, és végre minden adattárházba keres, minden nagy adattárházba keres ez a dolog. Hát ezt kapta föl úgy a sajtó, hogy a Debian és az Ubuntu Apple Store-ja. És tényleg ingyenes itt minden? Vagy azért nem minden? Mert vannak olyan szoftverek a Linuxra is, ami fizetősek. Vannak fizetős szoftverek, de nem ebbe a keresőrendszerben. Egyébként ez külön lehet aktiválni a csomagkezelőben azokat, hogyha fizetős alkalmazásokat szeretnénk. Ez a partner hálózatnak a csomagjai. Azért általában itt olyan dolgokat talál meg az ember, például SAP, Oracle és társai. Tehát nem a mezei felhasználóknak szánt alkalmazások vannak ezekbe a fizetős tárházakba, de egyébként elérhető az is. aperi.com. Akkor visszatérünk a Windows 7-eshez, amit mi már sokkal hamarabb bejelentettünk, mint a szaksajtó, Spányik Balázsnak köszönhetően. Te már használod egyébként? Igen, használom is, de egyébként mi be is égtünk vele egy kicsit, mert megjósoltuk, hogy be fogják jelenteni, pont azt hiszem a július 13-ai adásban. És nem úgy kell mondani, hogy beégtünk, hát mindenkit megelőztünk, ezt mondjuk így, nem? Minden, még a Microsoftot is. Őket is, igen. Na, és buherálod már a Windows 7-est? Nem, még nem, de az érdekesség a dolognak az, hogy kezdenek megjelenni rá. Ugye még legalább 3 hónapra vagyunk a tényleges megjelenéstől, és már jönnek azok a programok, amikkel a különböző ilyen rejtett beállításokat lehet benne megtalálni és állítgatni. És gondoltam, hogy mesélek ezeknek a programoknak tulajdonképpen a történelméről, ugyanis az összes szerintem ilyen jellegű program egy bizonyos Tweak UI, vagy angolul Tweak UI című programhoz vezethető vissza, amivel poénkodtam a műsorot, hogy ez a tengerimalacoknak a hangképzőszerűnek a finom hangolása, de nem erről van szó. Azt hiszem, nem vagyok benne egészen biztos, de vagy a Windows 95, vagy a Windows 98 megjelenése után a Microsoft fejlesztői összedobtak egy Power Toys nevű csomagot, amiben csupa olyan kicsi segédprogram volt, amit a Microsoft hivatalosan nem támogatott, sőt el is határolódott ettől a dologtól. Ez a fejlesztőknek ilyen jópofa kísérletei voltak tulajdonképpen bizonyos a Windowsban rejlő, de úgy nem nyilvános, vagy nem a szem előtt levő funkció kihasználására. És ez a bizonyos Tweak UI, ez tulajdonképpen az UI ebben a szóban a user interface, az a felhasználói felületnek a rövidítése, tulajdonképpen olyan felhasználói felületi beállításokat takart, finom hangolásokat lehetett vele elvégezni, amely, mint lehetőség megvolt magában a Windowsban, mondjuk a rendszerleíró adatbázisban eldugva. Tehát vannak olyan beállítások a registryben, amiket, hogyha átállítasz, akkor valami történik a Windowsban. A Microsoft nem érezte úgy, hogy ezeknek okvetlenül meg kell jelennie valamilyen beállító panelen hivatalosan az operációs rendszerben, viszont a fejlesztők meg úgy gondolták, hogy csinálnak egy ilyen érdekes kis programot, amivel ezek a beállítások is, igen, hozzáférhetők is. Tehát, hogy az autóba a műszerfalra kivezetnék, nem tudom én, egy csomó más beállítási lehetőséget, amit csak a motornál lehetne elvégezni, vagy az autónak más részénél. Így van, és ez a dolog, ez tulajdonképpen élt tovább, mert aztán megjelent a Windows 98, az egészen biztos, a Windows 2000 és az XP-hez is. Egyébként a második, vagy talán az első program, amit föltelepítek az XP után, mert vannak bizonyos beállítások, amiket ki nem állhatok úgy, ahogy eredetileg az operációs rendszerben benne vannak, és rögtön szeretem őket átállítani. Viszont a Vistához... Tudsz példát mondani erre? Kinézete például, nem? Nem, egy csomó olyan fájlkezelő és mappakezelő dolog van benne, amitől meg lehet őrülni, illetve vannak ilyen dolgok, amiket automatikusan keres fájlokat, meg hálózati erőforrásokat, nyomtatót, hálózatos gépeket, amik a háttérben vannak, és adott esetben mind lassíthatják az operációs rendszert. Tehát mondjuk tipikusan egy otthoni gépen ezekre semmi szükség nincsen, de adott esetben például a hálózatos munkahelyen sincsen, mert hogyha én majd meg akarom keresni ezt a gépet, megkeresem magamtól, ő ne keressen ilyen dolgokat. De egy csomó más ilyen dolog van, tehát a különböző menüknek, a start menüknek a megjelenése, hogy mi látszódjon a start menün, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg az almenük, hogy az egyes rendszer mappák hol helyezkedjenek el, tehát hol legyenek. Tehát így tudod például átvinni a dokumentumok mappát a C-drive-ról a D-re, bár arra később csináltak egy közvetlen elérést is, de a legtöbb rendszer mappát egyszer nem tudod elmozgatni, mert az bele van betonozva a registrybe, így a tweaking keresztül pedig simán át lehetett mozgatni máshova. Egyébként, ahogy én figyeltem ezeket a tweaker programokat, vagy mondhatjuk magyarul buherátor programokat, ezek egyre több lehetőséget tartalmaznak. Tehát így dagadnak, és már nem tudom, hány száz opció van bennük. Igen, ez a pici program, amiről most beszélni szeretnék, ez a bizonyos Ultimate Windows Tweaker, ez valami több mint 150 beállítási lehetőséget kínál, ehhez képest egy darab exe file az egész, nem kell telepíteni, csak elég letölteni, és az az exe file is ilyen 350 kilobájt, tehát abszolút nem terheli meg a rendszert, és nyugodtan el lehet csúvasztani valamelyik mappába, és aztán onnan egyszer-kétszer lefuttatni, amikor éppen szükség van rá. Arra akartam utalni, hogy egyre nehezebb lesz átlátni ezt a sok opciót. Igen, ez az egyik része, a másik része pedig, hogy rengeteg olyan opció is szerepel benne, ami mondjuk a kezdőknek nem kell piszkálni, vagy nem szabadna piszkálni. Tehát azért ennek megvan az a veszélye is, hogyha fogalmad nincs, hogy mit állítasz el benne, akkor lehet, hogy nem kéne hozzányúlnod, mert véletlenül valami olyat állítasz be, amit nem tudsz, hogy milyen eredménnyel fog végződni a dolog, és pont ez az egyik hátrány is ennek a bizonyos programnak, amit én próbálgattam délután, hogy egyrészt ugye teljesen angolul van, tehát akik nem beszélik a nyelvet, azok nem annyira tudják használni, a másik pedig, hogy nincsen igazán kifejtve a bizonyos beállításoknak a története, tehát hogy pontosan mi is fog történni. Van egy ilyen 3-4 szavas leírás, kikapcsolja a puty, és akkor utána most ezt oké, kikapcsolja, és akkor ez most pontosan mit is kapcsol ki, miért kapcsolja ki, minek a sebességét állítom be azon a csúszkán, szóval van egy-két ilyen homályos pont, amit utána az embernek vagy kipróbál, hogyha bátor és kísérletező kedvű, vagy inkább azt mondja, hogy nem köszi, akkor ez talán mégsem nekem való. Szóval azért ezeket ismerni kell jól, és hogyha nem tudjuk, hogy mi mit jelent, akkor ne állítassuk. Igen. Nem indul el az autó. Így van. Nekem volna egy kérdésem, külső programokkal tud-e ez kezdeni valamit? A következő konkrét példát fogom hozni. Van egy programom, ami egy internetes játék, minden áron ragaszkodik ahhoz, hogy ő a C meghajtón telepedjen, tehát nem is ajánlja fel semmilyen úton, módon, hogy ő máshova szeretne menni. C meghajtón kevés a hely, folyamatosan tölti magát, tehát nem egy darab fájl, ami ugye, mit tudom, X méretű, hanem ahogy haladsz előre a játékban, mindig újabb részeket tölt, és én valami módszerrel szeretnék találni, hogy átrakassam a D-re. Képes egy ilyen tweaker program ezekkel is, vagy csak a Windows beállításokkal? Hát szerintem ez a pici program biztosan nem képes rá. Tehát, és általában a tweaker programok nem ilyen jellegű dolgok, vagy a problémáknak a megoldására születnek, hanem kimondottan tényleg az elrejtett, a regisztrében a rendszer leíró adatbázis mélyén elrejtett beállításoknak a felszíne hozatalában, ahhoz kínál egyfajta hozzáférést. Tehát az ilyen dolgokra inkább olyan jellegű programokat kell találni, amik mondjuk azt tudják megoldani, hogy az adott böngészőnek, vagy nem tudom, az adott programnak valahogy a beállításait meg tudják buherálni, és akkor úgy átvezetni egy másik partícióra. Mondok néhány infót, jó, hogy mit tud a program. Különböző, nagyon egyszerű kezelőfelület, tehát bal oldalon vannak a fő menüpontok, és ahhoz jobb oldalon a különböző beállítások. És akkor bepipáljuk, vagy nem. Igen, igen, bepipáljuk, vagy nem, és aztán a végén nyomunk egy okét, és akkor utána a jó Isten tudja, mi történt a gépünkkel. Képzelem azt a házi bújtól, viszem magam a pendrive-on ezt, és számítógépen, tehát a tojás a mikróba, ezt a számítógépen. És közben éneklitek a Let's Tweak Again című dalt. Jó buli lehet. Egyébként vannak ilyen beállítások, mert konkrétan le lehet tiltani a alkalmazása futtatását, úgyhogy ezzel már például lehet kellemetlen perceket okozni a házigazdának, tehát akár például pont a rendszer leíratott bázis szerkesztőjét, vagy a parancsoros ablakot, vagy akár a task managert, de kimondottam mondjuk az összes játékot, ha hiszében a Windowson belül, meg bizonyos alkalmazásoknak, tehát a több ilyen kiegészítő segédprogramnak a futását, azt egy mozdulattal le lehet benne tiltani. Aztán lehet állítgatni az intézőnek a megjelenés és start menü, taskbar, vagy a tálca, ezek ilyen klasszikus dolgok, ezek minden ilyen programok benne vannak. Ugye a Vistának az egyik ilyen nagy újdonsága volt, hogy gyönyörű, szép nagy ikonokat tud már kezelni, 256x256 pixeles ikonokat a képernyőn, viszont hogyha a parancsikon teszel ki az asztalra, akkor annak ilyen böszmarad nyíl van a bal alsó sarkában, és ezt nem lehetett egyszerű módon eltüntetni, mert hogy ezt a Microsoft úgy gondolta, hogy ez kötelező oda van ragasztva, és akkor erre is kellett írni. Ezek a tweaker programok tipikusan ezt meg tudták oldani valahogy. Úgyhogy ez a megjelenésnek a testre szabása, ez ilyen alapfunkció, ez mindig az első helyen szerepel a programokban. A szintén aztán ilyen sarkalatos pont a felhasználó fiókokkal kapcsolatos dolgok, illetve a Vistának a legjobban utált funkció, ez az UAC, ami ugye minden egyes olyan alkalommal, amikor valamilyen rendszergazdai jogosultság kell valamilyen művelet vagy program futtatásához, akkor elsötétíti a képernyőt, és följön az ablak, hogy biztos vagy benne, engedélyezett, egészen 100% nyom meg ezt a gombot, benne van. Úgyhogy ez nagyon sokan kikapcsolnak, ezt most szintén lehet finom hangolni, hogy mikor jöjjön föl, mikor ne, vagy mikor kérdezze meg, elsötétítse a képernyőt, vagy maradjon a régi képernyő úgy. Tehát ezzel kapcsolatban is van egy csomó beállítás. Aztán a tényleges finom hangolás, tehát amikor a Windows teljesítményén javítunk, és ez sem úgy működik, hogy van a mágikus, tehát sokkal-sokkal gyorsabbá Windows-t bevitálom, oké, és már is gyors lesz, hanem... És elszáll a gépet. Igen, hanem itt is vannak olyan változók, olyan beállítási lehetőségek valahol a rendszerleírói adatbázisban, amiknek a kiiktatásával vagy bekapcsolásával lehet valamennyi teljesítménykülönbséget elérni. Például a háttérben futó rendszer szolgáltatásoknak a kikapcsolásával, vagy azok között válogatva. És aztán stb. Így tovább a hálózatkezelés, az Internet Explorer bizonyos dolgai, illetve még az ilyen egyéb a többi csoportban nem besorolható dolgok. Aki mindezek ellenére is szeretné kipróbálni, és még nem ijedt el a tweaker programoktól, hogyan férhet hozzá? Keresse meg a www.thewindowsclub.com című weboldalt, tehát thewindowsclub.com, ami egyébként egy nagyon jó kis Windowsos weboldal, tehát hogyha mindenféle ilyen Windows-zal, Windows 7-tel kapcsolatos hírekre vágyunk, vagy akár ehhez készülő, tehát a Windows 7-hez készülő segédprogramokat keresünk, akkor nagyon jó helyen járunk. Szóval ennek a weboldalán meg lehet találni, egyébként a baloldali oszlopban van egy ilyen jó kis gomb, amire rákatintva rögtön le is töltődik. Mi is a pontos neve? Ultimate Windows Tweaker. Köszönöm szépen. Eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpád és a Netidők aztán társaságát hallották, viszont hallásra.